i na dziecipolskieradio.pl oraz rckl.polskieradio.pl. Bilety na sklep polskieradio.pl. Daria Druzgała, Piotr Kędziorek. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy 25 grudnia, Boże Narodzenie. Jest 19. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Wieczorem i w nocy na południu Polski mogą być śliskie jezdnie i chodniki. Przed oblodzeniem ostrzegają synoptycy, a policjanci doradzają ostrożną jazdę. Apelujemy do wszystkich kierujących, także do pieszych, aby podczas tych świąt naprawdę uważać na siebie, nie spieszyć się. Żywe owce, krowy, pawie i inne zwierzęta zamieszkały w szopce przy kościele świętego Andrzeja Boboli w Łomży. To pomysł na przybliżenie najmłodszym miejsca narodzin Jezusa. Dziećmi przyjeżdżamy co roku. Uważam, że bardzo fajnie, szczególnie dla dzieci, żeby im przybliżyć właśnie temat świąt. W serwisie też świąteczne dania prosto z Francji. Na stołach nad Sekwaną królują dziś kurczak faszerowany wątróbkami, kasztanami, łosoś i przegrzebki. O rozwagę na drodze i ostrożną jazdę apelują policjanci. Również o to, by dostosować prędkość do warunków. A te wieczorem i w nocy oraz jutro rano będą nie najlepsze, zwłaszcza na południu Polski. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed oblodzeniem dla części województw śląskiego oraz małopolskiego. Obowiązują od 21 do jutra do godziny 9. Mimo że na drogach jest dosyć pusto, to trzeba zachować szczególną uwagę, mówi Andrzej Fijołek z Policji w Lublinie. Apelujemy do wszystkich kierujących, także do pieszych, aby podczas tych świąt naprawdę uważać na siebie, nie spieszyć się. Wszyscy, myślę, dojadą na miejsce. Ruch nie jest duży na trasach teraz wylotowych. Policjanci też są i monitorują te drogi. Natomiast widzimy, że niektórzy naprawdę naciskają zbyt mocno nogę na gaz, zbyt agresywne zachowania na drodze, które mogą skutkować właśnie tragicznymi zdarzeniami w ruchu drogowym. Wczoraj w całej Polsce w 95 wypadkach zginęło 8 osób, ponad 100 zostało rannych. Policjanci zatrzymali 170 nietrzeźwych kierowców. Akcja Boże Narodzenie 2019 potrwa do 29 grudnia. 200 migrantów ocalonych na Morzu Śródziemnym próbowali na prowizorycznych łodziach przepłynąć z Maroka do Hiszpanii. Podjęła ich hiszpańska Straż Przybrzeżna. Jak podała w komunikacie, wymagało to przeprowadzenia kilku odrębnych akcji ratunkowych na wodach Maroka i Hiszpanii. W kościele katolickim dziś Boże Narodzenie. Życzenia szczególnie osobom zagubionym w świecie złożył proboszcz archikatedry świętego Jana w Warszawie. Ksiądz Bogdan Bartołt mówi, że wystarczy odwiedzić bożonarodzeniową szopkę, podziękować, pochylić się na błogosławieństwo Boże i oczekiwać dobra. Jeżeli patrzymy na tego małego Syna Bożego, który przychodzi, to jest to wielka nadzieja. I tym właśnie uzależnionym, tym poranionym osobom, tym zagubionym w tym świecie, chcę powiedzieć jedno. Rodzi się niesamowita miłość, rodzi się niesamowita nadzieja, że jesteście naprawdę ukochani. I może dla was to pierwsze miejsce przy szopce jest przygotowane przez Pana Jezusa. I wy tam znajdujecie miejsce, tylko przyjdźcie. Szopka z żywymi zwierzętami stanęła przy kościele świętego Andrzeja Boboli w Łomży. To pomysł proboszcza parafii na przybliżenie wiernym, zwłaszcza tym najmłodszym. Jak wyglądało miejsce, w którym narodził się Jezus? To jest klowa! Świetny pomysł. Na pewno dzieci w mieście nie mają dostępu do zwierząt na co dzień, a tu mogą zobaczyć na żywo. Żywy obraz, który widzimy, jest w naszej parafii po raz 17. Proboszcz parafii świętego Boboli w Łomży, ksiądz Andrzej Popielski. Mamy ciele, mamy owieczki, gęsi indyjskie, różne kaczki, perliczki, pawie, bażanty, gołębie, przepiórki. Spacer dobrze zrobi i udać się do takiej szopki. No my co roku przyjeżdżamy tutaj oglądać żywą szopkę, bo jesteśmy ze Stawic, także nam się bardzo podoba i z dziećmi przyjeżdżamy co roku. Uważam, że bardzo fajnie, szczególnie dla dzieci, żeby im przybliżyć właśnie temat świąt i Jezusa. Ona przede wszystkim ma takie znaczenie wychowawcze, szacunku dla zwierząt. Ma też przypominać nam, że zwierzęta mogą żyć w takiej wielkiej, pięknej symbiozie. Tego może czasem ludziom brakuje. Łomżeńską szopkę można oglądać do 6 stycznia. Szopka, kolędowanie i wspólne spędzanie czasu przy stole to tradycje świąteczne. We Francji, poza różnicami regionalnymi, na ogół takie same dania królują na stole. Jednak w ciągu ostatnich 60 lat zmieniły się kulinarne przyzwyczajenia Francuzów. 25 grudnia to jedyny dzień świąteczny we Francji. Zgodnie z tradycją przebiega on, w przeciwieństwie do Sylwestra, przy rodzinnym stole. A na nim od 1990 roku króluje kapłon faszerowany wątróbkami i kasztanami. Takie danie to powrót do świątecznego stołu epoki renesansu. W 1980 roku na talerzach pojawił się obowiązkowy na święta łosoś, najczęściej wędzony, ale również smażony i marynowany. Od początków 21 I wieku także występuje w formie tatara, surowej ryby przyprawionej oliwką z kaparami i z koperkiem. W tym samym czasie popularne stały się przegrzebki, czyli małże świętego Jakuba. Trudno sobie wyobrazić świąteczny stół bez gęsich lub coraz częściej kaczych wątróbek, którym towarzyszą konfitury z fig lub z cebuli konfit. W Alzacji na półmisku pojawi się popularny tam karp. W innych regionach kraju raczej wędzone szynki czy pasztety. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najzimniej w nocy w Zakopanem minus 1, w Suwałkach 0, w Łodzi i Toruniu plus 2, w Koszalinie 4. Pochmurno, miejscami popada deszcz, w obszarach podgórskich deszcz ze śniegiem, a w górach sam śnieg. Jutro będzie podobnie, w czwartek od 3 do 5 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Polio, tężec, krztusiec, hip, w naszym stawie dużo ryb. Odra, ospa, dur, gruźlica, kogut, skarża, czarownica. Dziś przedszkolaki nie znają tych chorób. Jeśli przestaniemy się szczepić, śmiertelne choroby mogą stać się ich codziennością. Sprawdź, jak chronić siebie i swoich najbliższych na www.zaszczepsiewiedzą.pl. Ogłoszenie społeczne. Program alternatywny. There's a hidden dance, only we know how to do. And now we're in the clouds, looking around. What do you see? Infinity flashing all around. Love like falling without ever landing. This is that feeling, I get it all the time. I wanna dance, I wanna dance, I wanna lose my mind. Once cosmology, a beast in the sun. Just reminders of us living underground. This is my love song. Thank you. Miłosna piosenka od Devendry Banharta na powitanie. Dobry wieczór, Agnieszka Szydłowska. Zaczynajmy pierwszy z dwóch świątecznych programów alternatywnych, a skoro czas płynie w innym tempie, to nasze programy także wyglądać będą w tym tygodniu inaczej niż zazwyczaj. Nie będziemy niczego gonić. Devendra doskonale ten styl wyznaczył. Love Song pochodzi z jego najnowszej płyty i oczywiście znak rozpoznawczy tego artysty. Zawieszenie w czasie. Retro, które niezwykle pasuje do nowoczesności. Carolina, mas ela é uma ave de rapina, um bambino. Preencheu o espaço. Ai, Carolina, tanto amor, dança, Carolina, ajuda. Carolina, caro, Carolina, caro, caro, Carolina. Eu queria ajoelhar a seus pés, Carolina. Eu deveria aprender português algum dia. Obsesionado con mi boca, habla sin respirar. Despacio te digo, porque nos falta un tiempo más para pasear este país nublado, este país nublado. Para pasear este país nublado, este país nublado. And I, having lost my mind, thinking about you. And I, having lost my breath, shouting all the things we're about to do. And we'll take our turn, and we'll take our time, knowing that we'll be here long after you. Para pasear este país nublado, este país nublado. Pascal, este país nublado. Jeszcze podbiłam ten nastrój. Połączyli się idealnie, jak bracia. Karolina od Devendry Banharta z jego płyty wydanej w roku 2019. Obok utworu z najnowszej płyty Elado Negro, czyli Roberto Carlosa Lange'a, który jest kolejnym, na przykład obok Devendry Banharta, amerykańskim artystą, świetnie wykorzystującym bogactwo, jakie dają mu jego korzenie. Ubogaca sztukę za sprawą swojego pochodzenia. This is How You Smile. To jest szósta płyta Elady Negro, wydana w roku 2019 została. Przez wiele podsumowań, na przykład przez portal Pitchfork, ten album został uznany za jeden z najważniejszych w roku 2019. No i idealnie oczywiście ta muzyka wpisuje się w dzisiejszy retro styl w programie alternatywnym. Ya se bien años leí tu nombre, nadie quiere pensar que hay algo en la nada y el cuerpo de luz aparece cuando veo tu cara. Parece cuando guiño a tu alma. Sábado se queda dormido todo. sábanas de estrellas resbalan sobre mí. Oh, oh. Y tu cuerpo de luz brilla. Dołożyłam jeszcze do chłopaków Solange, czyli cudowną przedstawicielkę tego nurtu czerpania inspiracji z przeszłości i bardzo twórczego wykorzystywania tych inspiracji. W przypadku Solange niezwykle istotna jest także strona wizualna, bo to jest artystka, przy której wręcz możemy mówić o włączeniu sztuk wizualnych do wykonywania muzyki. Bardzo nieoczywista dziewczyna. No i bardzo to wszystko, całe te nastroje wprowadzane przez artystów na antenie, pasują mi do głównego dania podczas naszego dzisiejszego spotkania, którym będzie rozmowa z Mają Kleszcz i rozmowa, którą sprowokowała najnowsza płyta Mai. Nie byłoby tego albumu bez utworów z tekstami Agnieszki Osieckiej. Moja matka spała na żelaznym łóżku, na drewnianym łóżku tato spał. Nam dawali chleba ledwie po okruszku, a na dworze wiał. I od tej pory za pół kilo gruszek, za dwa pomidory śpiewam, bo muszę, bo muszę. Śpiewam, bo muszę, bo muszę. choć mam chorą duszę. Choć mnie serce boli, śpiewam, bo muszę, bo muszę. Śpiewam, bo muszę, bo muszę. Śpiewam, bo muszę, bo muszę. Śpiewam, bo muszę. Z końcem tego lata biegłem wielką drogą, a przy drodze nie stał żaden znak. Pomyślałem sobie, dalej iść nie mogę, lecz mnie wyprowadził leśny ptak. I od tej pory za pół kilo gruszek, za dwa pomidory. Śpiewam, bo muszę, bo muszę. Śpiewam, bo muszę, bo muszę. No właśnie, a propos tekstów Agnieszki Osieckiej, Ralf Kamiński zaśpiewał, bo musiał. Nagranie Śpiewam, bo muszę oryginalnie zostało wydane w roku 1968 na płycie Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał. To byli oczywiście Skaldowie, no ale młodsi wykonawcy odważnie, nie bojąc się tego, że wielu z nas ma w głowie już od dawna zaimplementowane oryginalne wykonania piosenek z tekstem Agnieszki Osieckiej, bierze się za nie. Z bardzo różnych powodów. Ta wersja Ralfa Kamińskiego jest dostępna na płycie Młodzi Osieckiej. Ten album ukazał się w tym roku. Ale na przykład bardzo dużo na antenie mówiliśmy i dosyć często prezentowaliśmy także na antenie nowe wersje utworów z tekstami Agnieszki Osieckiej, które powstały w ramach projektu Nowosiecka. Po walcu lub po chmurze, taką mam. Tak było w roku 2017. Duet The Dumplings przygotował własną wersję utworu Ach, nie mnie jednej, zaakceptowaną przez kompozytora oryginału. To ożywienie, czy też to nowe odczytywanie utworów, które mają za sobą już dosyć długą historię, sprawia, że muzyka cały czas jest żywa. A więc sprawdźmy, jak jest teraz. Wróćmy do tego, co jest. Śmiałkowie dotykający tradycji w 2019 roku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To jest Maja Kleszcz. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór, dzień dobry. Twoja najnowsza płyta to jest płyta, na której okładce znajduje się nazwisko Agnieszki Osieckiej, a w twoim życiu Agnieszka Osiecka była obecna tak naprawdę, naturalnie? To jest dobre pytanie, bo na pewno na początku, kiedy podchodziłam do tego projektu, który się nazywa Osiecka Deluxe, to zmagałam się z takim problemem obcości, bo oczywiście piosenki Agnieszki Osieckiej towarzyszyły mi od dziecka. W sposób jakiś naturalny były zasłyszane w radio podczas wakacji na działce z dziadkami na przykład. Ale nie była to muzyka, która towarzyszyła mojemu dorastaniu czy rozwojowi. W domu się słuchało zupełnie innej muzyki. Tak jak zawsze sobie przypominam, to jako dwuletnia dziewczynka byłam chyba na koncercie Milesa Davisa na Jazz Jambory. Czyli to, jakby to były te zdarzenia w moim życiu. A tymi piosenkami zajęłam się chyba właśnie z powodu tej egzotyki. Czyli to, co dla innych bywa egzotyczne, oczywiście nie dla wszystkich, ogólnie nazwijmy to czarną muzyką, to jest środowisko, w którym ty wzrastałaś i te właśnie głosy, te rytmy i to podejście do muzyki jest dla ciebie światem takim codzienności. Natomiast Osiecka i zwłaszcza te przeboje Osieckiej, bo przecież o takich utworach będziemy za chwilę rozmawiały, miało posmak jakiegoś takiego guilty pleasure? Trudno nawet powiedzieć. To było coś, co brałam jako taką substancję, czy jako taki pejzaż, który gdzieś dookoła rzeczywiście był, jako coś, co towarzyszyło moim rodzicom, moim dziadkom, w jakiś sposób mnie otaczało, taka zawiesina, w której żyłam, ale jednak żyłam zupełnie innymi sprawami. I trudno powiedzieć mi, nie miałam praktycznie stosunku do tych utworów. One się wsączały przez moje ucho. Znałam je bardzo dobrze, bo niektóre z nich towarzyszyły mi na przykład co rano, gdy wstawałam do szkoły. Zakraplały mi różne emocje nierozpoznawalne dla dziecka, były bardzo takie gęste emocjonalnie. Niewiele z tego częstokroć rozumiałam, ale no, kojarzyło mi się to na przykład z taką właśnie słowiańszczyzną, z jakąś taką szczypatielnością, no taką... Taki inny świat dla mnie zupełnie. Czym jest to dotyka duszy? Dla mnie to też trochę świat i za chwilę zagramy pierwszą piosenkę i piosenkę otwierającą płytę Osiecka Deluxe. Dla mnie to świat też starych filmów i w ogóle tego typu klimatów, a zatem są to często bardzo różne stylistyki muzyczne, mówię o oryginalnych wykonaniach, bardzo różne głosy i rozmaite skojarzenia. To jest skojarzeniem takiego idealizowanego obrazu przeszłości, czyli tej przeszłości, której my już nie mogłyśmy widzieć. Nasi rodzice może pamiętają ją z perspektywy dzieci, czyli odrodzenie po wojnie i ta taka potrzeba nowego, młodego pokolenia, aby żyć i żyć pełną parą. To może przypomnimy ten utwór, przypomnimy oczywiście go w tej wersji, którą już ty przefiltrowałeś przez swoją wrażliwość i zespół, który nagrywał płytę. O tym wszystkim oczywiście opowiemy, ale najpierw posłuchajmy. Gdy się dziadek mój i babcia pobrali, to się długo, bardzo długo urządzali. Kupowali szafy, stoły, dom i jesion, by zdobiły, by świeciły lat 60. Dziś obyczaj ten wydaje się banalny. Dziś kupuje się mebelek funkcjonalny. Dziś bardzo się zmienił świat, bo mamy już system rad. Każdy człowiek ma prawo tak sobie marzyć. Tu będzie do pracy kąt, a widok na miasto stąd. Tapcian tu i radio do snu. Kupimy stół przy stole tym jajty. Ach, jaki dziś wspaniały obiad był. klawisze kupił i ten pan, co śpiewał mi tak, kochana. Dziś bardzo się zmienił świat, bo mam już system rad. Każdy wie, że może być tak. Może mówię czasami od rzeczy, lecz uważaj, żeby nas nie zjadły rzeczy. W dawnych czasach wszak bywały takie gafy, że człowiek świata nie dostrzegał zza swej szafy. My nadziei nie stracimy przez byle co, wszak wiadomo, że te rzeczy się rozlecą. Dziś bardzo się zmienił świat, bo mam już system rad. Każdy człek ma prawo tak sobie marzyć. Oddzielny dla dzieci kąt, dziewczynka ma fosy blond, a tam śpi Kleofas nasz kąt. A kiedy ktoś na przykład rozgniewa się, to stłucze coś, wołając słowa te. W tym domu na gracie grat, to wszystko plus system rad, a w szafie tkwi bez przerwy pan. I pytanie, które musi się natychmiast pojawić, czy rzeczywiście ten świat się tak bardzo zmienił, ale zanim o tym, o tych ratach i o marzeniu o własnym koncie, pamiętasz może, kiedy pierwszy raz tą piosenkę usłyszałaś, czy też ją zobaczyłaś? Bo dla mnie to jest jak wejście właśnie do domu rodzinnego sprzed lat i w ogóle wejście od razu do Czerni i Bieli i widzę Elżbietę Czyżewską, Daniela Olbrychskiego, Bogdana Łazuka też się pojawia. Cały ten film mi się wyświetla, ale zwłaszcza ten taki niby teledysk towarzyszący tej piosence. Szczerze mówiąc, właśnie to jest niesamowite z tymi piosenkami, że ja nie pamiętam, kiedy one się pierwszy raz pojawiły w moim życiu i kiedy po raz pierwszy je słyszałam, ale doskonale są mi znane. Znam te teksty i często właśnie przy pracy nad tą płytą to było charakterystyczne, że wydaje mi się, że te teksty znam, a odkrywam je zupełnie na nowo, bo coś, co słyszymy już wewnętrznie, wydaje nam się, że już w sercach nam gra. Często zapominamy, jakie tam treści tak naprawdę są zawarte. I ten utwór w ciekawy sposób otwiera tą płytę, rzeczywiście pokazuje tą stylistykę. Zależało nam bardzo na... Płyta została nagrana jako live act, czyli jest to taki powrót do tego retro obcowania z nagraniem. Powstawała tutaj w studio imienia Agnieszki Osieckiej, czyli patronka, mam nadzieję, czuwała nad nami. I trwało to wszystko w sumie półtora dnia, półtorej sesji. Całą płytę nagraliście w półtorej, tak? Tak, bo to był live act, czyli graliśmy wszystko razem na bieżąco. Nie było żadnych dogrywek i tego typu zabiegów. Dlatego też, że właśnie zależało nam na tym, żeby trochę się właśnie cofnąć w czasie do takiego momentu, kiedy nagranie jest takim zdarzeniem niepowtarzalnym i jest jakimś takim ujęciem rozmowy muzyków ze sobą i zarazem jest takim spotkaniem człowieka z człowiekiem, czyli wykonawcy ze słuchaczem, bo ja uwielbiam słuchać takich nagrań, gdzie słychać, że ktoś rzeczywiście w danym momencie coś przeżywa lub coś właśnie odkrywa. I częstokroć nam się zdarzało tutaj w tym studio takie odkrywanie avista, tak na gorąco. A w tym konkretnym utworze tak bardzo się zmienił świat w tym systemie rad. Czy tam jest taka zabawa rad przez te na końcu i rady, system rad, tak jak Związek Radziecki i może być system tak doradczy i w ogóle zjednoczenie? Myślę, że trochę tak jest. Ale ten system rad w ogóle też jest... W moim życiu na pewno jest obecny i cudowna ta fraza. Czyim nie jest? Kto nie siedzi teraz w mieszkaniu, za które na przykład musi płacić ciężkie raty? I cudowna jest ta fraza właśnie o tym, że gdy ktoś rozgniewa się, może sobie tam po cichu zakląć, że tu w tym domu nagracie grat. No to jest przeurocze i w ogóle cała ta płyta, jako że była też dla mnie takim procesem trochę odczarowywania pewnych stereotypów na temat tych utworów, takich utworów tak zwanych przebojów, hymnów, przebojów ołtarzy, takich wielkich utworów w naszym takim dziedzictwie muzyki rozrywkowej, to było dla mnie takie odczarowywanie zależało mi bardzo na takiej właśnie familiarnej atmosferze, takiej serdecznej atmosferze tego nagrania, takiej trochę domówkowej atmosferze. I ten utwór w cudowny sposób, wydaje mi się, rozbraja właśnie wszystkie takie stereotypy na temat przebojów. Przebojów, które czasami też wiążą się z konkretnymi emocjami, akurat u Agnieszki Osieckiej. To teraz wydaje się paradoksalne z perspektywy XXI wieku. Mamy często do czynienia z tekstami niezwykle smutnymi, które jednocześnie zostały przebojami, czyli jest to zaprzeczenie tej takiej tezy, że piosenka musi być naprawdę lekka i naprawdę właściwie pobieżnie dotykać naszych problemów, żeby stać się przebojem. Kochanie, trwa tyle, co taniec fandango, bolero, bebop. Manna, hosanna, różaniec i szaniec i jazda i basta i stop. Bal to najdłuższy, na jaki nas proszą, nie grają na bis, chociaż żal. Zanim więc serca upadłość ogłoszą na bal, marsz na pal. Szalejcie aorty, ja idę na korty, roboto, ty w rękach się pal. Miasta nie czułe, mijajcie jak porty, bo życie to bal. Bufet jak bufet jest zaopatrzony, zależy czy tu, czy gdzieś tam. Tańcz póki żyjesz i śmiej się do żony i bij, zdrowie dam. Niech żyje bal, bo to życie to bal jest nad balem. Zaproszą nas wcale. Orkiestra gra, jeszcze tańczą i drzwi są otwarte. Dzień warty dnia, a to życie zachodu jest warte. Grzechotnik z niebytu wynurza się fal. Wiedzie swą mamę i tatę i żonkę i rusza, wyrusza na bal. Sucha kostucha ta miski dajło, wyłączy nam prąd w środku dnia. Pchajmy więc taczki obłędu jak Byron, bo raz mamy bal. Niech żyje bal, bo to życie to bal jest na bale. Zaproszą nas wcale. Orkiestra gra, jeszcze tańczą i drzwi są otwarte. Dzień warty dnia, a to życie zachodu. Te utwory takie jak Niech żyje bal często wykonywane są z tą taką dramatyczną nutą, pewien stereotypowy sposób, który mógł być dla ciebie obciążeniem. To fakt, że największym oprócz radości pracy w studio towarzyszył mi lęk w ogóle mierzenia się z tymi utworami, no bo tak jak już wspomniałam, to są utwory ikony, utwory ołtarze częstokroć i zależało mi na tym oczywiście, żeby je wywrócić do góry nogami, żeby tą podszewkę wyciągnąć na wierzch, żeby je sobie zreinterpretować, żeby je odtańczyć, żeby je odczarować dla samej siebie, dla tych własnych wspomnień i żeby z tego obciążenia uczynić walor. To znaczy, tak jak mówię, jako dziecko nie miałam szansy być świadoma, ale wyczuwałam tą substancję, z której są ulepione te utwory. Kiedy zaczęłam pracować nad tymi interpretacjami, głównie skoncentrowałam się też na rozumieniu na nowo tekstów. I one mi tak naprawdę wskazały drogę, bo są bardzo bezpretensjonalne, nie są pompatyczne, są autoironiczne, pełne dowcipu, bezpośrednie, szczere. I w jakimś sensie one były dla mnie takim drogowskazem. Znaczy, żeby obrać tą cebulę z tych wszystkich łupin i dobrać się do tego jądra. Mówią, miłość jest piękna, w słońce przemienia deszcz. Każdy dzień jest jak piosenka, lecz wiemy też, miłość złe humory ma. Perskie oko z nami gra, potem pęka wątła nić. Lepiej za mąż wyjść, sam nie za mąż wyjść. Inni tęsknią wróżą z kart, my po prostu wspólny start. Więc z rozsądku za mąż wyjść, sam nie za mąż wyjść, sam nie za mąż wyjść. Tak znów pojedźmy zaraz po metryki. Nie oglądaj się za nikim mało dziś. Sentymentalnych par miłość ze humorem ma. Więcej skradnie niż ci da. Po co w piekle takim żyć? Lepiej za mąż wyjść, sam nie za mąż wyjść. Mówią, życie jest piękne, zwłaszcza gdy kocha się. Wiosną chodzi się pod rękę, lecz wiemy, że miłość ma humory złe. Myśli taka mówi, stare kłamstwa ma na dnie. Lepiej wybierz mnie, lepiej wybierz mnie. Nie przynoszę krzaków róż, nie opiewam z uszy. W sercu moim nie tkwi nóż, ale kto zna mnie, wie, że nie jest źle. Bo zawsze ma się ze mną te gwarancje, że już gorzej być nie może ani już. Nie będę inny już, miłość złe humory ma. Pije, pali, w karty gra. Miłość jest kosztowna zbyt, na ten jeden byt, na ten jeden byt. Autoironiczność i pewien rodzaj dystansu, chociaż on nie oznacza braku zaangażowania w utwory, towarzyszy całej tej płycie, kiedy jej słucham i też kiedy czytam, i nawet powiedziałaś dzisiaj to słowo, często w odniesieniu i do tej płyty, no i wiadomo, do waszych poprzednich płyt z Incarnations, stosowane jest to określenie retro. Retro, retro. I co to może tak naprawdę oznaczać w przypadku 30-kilkuletniej dziewczyny, która jest młoda i w ogóle, owszem, doświadczona artystycznie, bo wcześniej zaczęłaś swoją pracę, ale jesteś przecież no, raczej na początku niż w środku, czy pod koniec drogi, mam nadzieję. I właśnie ta twoja młodość czyni najwspanialszy, moim zdaniem, tutaj taki dystans, ale to jest dystans, który właśnie, tak jak powiedziałam, nie powoduje, że jesteś niewiarygodna. Te wszystkie słowa trudne czy bolesne, kiedy bierzesz je na warsztat, po prostu przestają takie być. Te wszystkie jakieś takie zabiegi dotyczące złamanego serca, kiedy stoi za nimi twoja biologiczna żywotność, przestają być takie ostateczne. No to jest też niesamowite w tych tekstach. Ja bardzo szukałam takich promyczków, takich przebłysków, gdzie miałam poczucie, oczywiście to jest tylko domysł, który może, bo to są kreacje artystyczne, wiadomo, ale jest to, pojawia się pewien domysł, że autorka odsłania samą siebie w pewnych miejscach. Tak jak jakimś niesamowitym ukłuciem, takim nakłuciem było dla mnie, był ten wers odloty nagłe i wstydliwe, niezabawne. Jakoś kiedy śpiewał to Seweryn Krajewski, było to dla mnie zawsze bardzo smutne, ale w wykonaniu mężczyzny nie słyszałam tego tak wyraźnie. Nie słyszałam tego, że Osiecka, mam wrażenie, że nakłuwa te najbrzydsze cechy, które nie tylko w kobiecie, wiadomo, w mężczyźnie również, ale że trochę mówi o sobie tam. Ale to oczywiście to jest tylko domysł, no bo jakby sztuka to jest licencja poetyka. I te takie odsłonięcia, te takie negliże, a właśnie zarazem pełne tego dystansu i dowcipu częstokroć, moje ukochane w Marchewce i w Nacity i jakaś taka obłęd, ale pośród paskudnych wierszyków i lufcików kuchennych. Znaczy to genialne pomieszanie stylu wysokiego z takim kolokwialnym, no bardzo dużo pięknych rzeczy jest literacko po prostu w tych tekstach. I uważam, dlatego one są takie żywe i cały czas reinterpretowane na nowo. Gdzieś w hotelowym korytarzu krótka chwila, splecione ręce gdzieś na plaży, oczu błysk, wysłany w biegu krótki list, stokrotka śniegu, dobra myśl, to wciąż za mało, moje serce, żeby żyć. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt chłodu ust twych. Nowe wtorki, które przyjdą w poniedziałek, kropelka żalu, której winien jesteś ty. Nieprawda, że tak miało być, że warto w pyle w pustkę iść, to wciąż za mało moje serce. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt chłodu ust, braku słów. Uciekaj, skoro świt, bo potem będzie wstyd i nie wybaczy nikt chłodu ust twych. Autopromocja. Egzotyczne krainy, trudno dostępne tereny oraz śmiałkowie, którzy tam byli i o wszystkim Państwu opowiedzą. Tam mieszka tylko 300 osób na stałe. Czekaliśmy ponad tydzień na to, żeby wylecieć w ogóle tym helikopterem. Nie ma w ogóle żadnych dróg betonowych, tylko takie z piasku, nie ma transportu. Czuliśmy, że jesteśmy prawie na 5000 metrów. Tam można poczuć faktycznie ogromną siłę natury. A siłę podróżowania mogą Państwo poczuć w każdy piątek. Audycja podróżna przed 9:00. Do usłyszenia, Marcin Pośpiech. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia międzynarodowe. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Samoloty łączą ludzi na całym globie. Wspólne działanie buduje zgrany zespół. Dzięki niemu możemy sprostać komunikacyjnym wyzwaniom zmieniającego się świata. Kiedy podróżujesz samolotem, nasi kontrolerzy ruchu lotniczego czuwają nad bezpieczeństwem lotu. Traktują swoją pracę jako służbę, bo wiedzą, że zależy od niej bezpieczeństwo setek tysięcy pasażerów. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Twoje bezpieczeństwo to nasza misja.